przyjmujący maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9 w czwartek, 4 dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry raz jeszcze. Serwis Trójki przedstawi również raz jeszcze Agnieszka Drozd. Między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej poseł Marcin Romanowski może stracić immunitet. Protest na Podlasiu, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Wybory w Wielkiej Brytanii, prawica ma stracić władzę po ponad dekadzie rządów. Sejmowa Komisja Regulaminowa wydała zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z ustawianiem konkursów na dotacje udzielane z Funduszu Sprawiedliwości. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski w bez uników rozmowie politycznej w Trójce podkreślił, że chodzi o 11 zarzutów i szkody o wartości ponad 100 milionów złotych. Mnie często w ostatnich dniach znajomi pytają, czy ten zarzut, bo że szkoda znacznych rozmiarów, to wszyscy rozumieją, a skąd zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Definicja zorganizowanej grupy przestępczej to jest grupa o trwałym i zorganizowanym związku, który skupia co najmniej 3 osoby, działa wspólnie, świadomie w celu popełnienia przestępstwa, często później podejmując działania w celu jego ukrycia. Dokładnie mamy wszystkie te warunki. Głosowanie w sprawie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości powinno odbyć się w Sejmie w przyszłym tygodniu, a wcześniej Sejm wydał zgodę na uchylenie immunitetu innemu posłowi suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Senatorowie Lewicy będą składali poprawki do przyjętej przez Sejm ustawy o prawach autorskich. Wiceminister aktywów państwowych z Lewicy, Marcin Kulasek, mówił w Polskim Radiu, że poprawki nie zostały przyjęte przez Sejm, a jego ugrupowanie w pełni popiera sprzeciw dziennikarzy wobec ustawy w obecnej formie. Przy pomocy naszych senatorów, senatorek będą te poprawki złożone ponownie. Jeśli nadal to nie przejdzie, no to myślę, że jest też informacja rządowa, że gdyby się nie udało to wprowadzić tych poprawek, to nadal będzie nowelizacja tej ustawy prowadzona. Będziemy próbowali przekonać pozostałych koalicjantów do tego, skoro się nie udało tego na szczeblu Sejmu, to jednak, żeby te poprawki były zaakceptowane w Senacie. Największe media wystosowały dziś apel do polityków zatytułowany "Nie zabijajcie polskich mediów", w którym domagają się zmian w przyjętej ustawie o prawach autorskich i przyjęcia regulacji w stosunkach pomiędzy redakcjami a gigantami internetowymi w sprawach zysków z reklam. Pierwsze strony największych dzienników mają kolor czarny. Dziennikarze chcą, aby państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi a firmami takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Proponowane przez Lewicę poprawki zakładają m.in., że w sytuacji braku porozumienia o stawkach decydowałby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedstawiciele niezarejestrowanej grupy białoruskiej diaspory w Warszawie będą protestować na drodze krajowej nr 68 w ulicy Dobryńskiej w powiecie Biała Podlaska. Grupa chce zwrócić uwagę na los więźniów politycznych na Białorusi. Protest zaczyna się teraz, a kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Polska może zagrozić Białorusi zablokowaniem szlaku kolejowego z Chin do Unii Europejskiej i w ten sposób wywrzeć presję na ten kraj, uważa organizator protestu Ruslan Hazin. Chcemy prosić rząd polski, żeby wystawić ultimatum Łukaszenki. Jeżeli nie będą uwolnieni więźni polityczni, to będzie spyniony ruch pociągów przez granicę między Białorusią i Polską. Wtedy Łukaszenka będzie miał kłopot ze strony Chin. Protest będzie polegać na częściowym zablokowaniu ruchu, mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z białskiej policji. Ciężarówki jadące w stronę drogi krajowej nr 2 przepuszczane będą przez protestujących co 30 minut, natomiast samochody osobowe jadące w obydwie strony, a także ciężarówki jadące w kierunku terminala w Koroszczynie poruszać się będą bez utrudnień. Protest potrwa od godziny 9 do 18. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Wczoraj białoruski reżim uwolnił kilku więźniów politycznych. Według jednych źródeł są to 4 osoby, według innych 6, a za kratami z powodów politycznych pozostaje jeszcze 1400 osób. Od Londynu po Swansea, od Glasgow po Derry, Brytyjczycy ruszyli do urn. Według sondaży po tych wyborach parlamentarnych dojdzie do zmiany władzy po ponad dekadzie rządów prawicy. Zmieniliśmy Partię Pracy, teraz jesteśmy gotowi, by zmienić na lepsze kraj. Jeżeli dacie lewicy czek in blanco, to nigdy go już nie odzyskacie. Wszystkie sondaże od grubo ponad roku sugerują, że po 14 latach na Downing Street wprowadzi się premier z lewicy. Sondażowe prowadzenie to kilkanaście, a nawet 20 punktów, co sugerowałoby parlamentarną większość bez precedensu. Mówi Polskim Radiu Chris Hopkins z pracowni Savanta. Lewica ma szansę na największą w swojej historii liczbę mandatów, a konserwatyści mogą zostać wymazani z mapy. Tej nocy exit poll, potem od razu liczenie głosów. Z nowym lub starym premierem król Karol spotka się jutro około południa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obiecał weselny klimat godzinę temu. Ciekawe, czy to się sprawdzi. Andrzej Grabowski w sporcie. Dzisiaj oczywiście na koniec zacznijmy od spraw najważniejszych, a między innymi to sprawa koszykarska, bo co prawda reprezentacja Bahamów do najwybitniejszych nie należy, ale Polacy na inaugurację kwalifikacji olimpijskich nie poradzili sobie z nią. Polacy nie prowadzili choćby przez sekundę i wyraźnie przegrali. Skończyło się 81-90. W ogóle zaczęli mecz niesamowitą skutecznością. Chyba ze 4 trójki pierwsze, czy 5 pierwszych trójek trafili z rzędu, więc zapalili pewność siebie i potem już gdzieś tam próbowaliśmy wrócić cały czas. W czwartej kwarcie byliśmy blisko. W trzeciej kwarcie też w sumie byliśmy blisko. Ta druga połowa na pewno wyglądała dużo lepiej, no ale ta pierwsza gdzieś tak wydaje mi się, że trochę ustawiła ten mecz. Mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Dziś o 23.30 w Walencji mecz ostatniej szansy. Polacy muszą wygrać z Finami, by awansować do półfinału. Tenisowo już bez Magdy i Magdaleny na londyńskiej trawie Wimbledonu, bo obie palki opadły w pierwszej rundzie po porażkach z wysoko notowanymi rywalkami. Dużo bliżej awansu Magdalinet, która po 3-setowym meczu przegrała z Ukrainką Świtoliną. Skończyło się 5-7, 7-6 i 3-6. Trochę wcześniej zabrakło serwisu, dodatkowo jeszcze jednak te piłki były trochę krótsze, już nie wytrzymała, wydaje mi się, fizycznie tych długich wymian. Ocenia była tenisistka Katarzyna Strącz. Magdalena Frank przegrała za to w dwóch setach z Brazylijką Hadacz Mają. Największą sensacją środy porażka w drugiej rundzie Norwega Ruda z 37-letnim Włochem Foninim. Dziś o 12 na kort ma wyjść Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie zagra z wielkim francuskim talentem Arturem Fisem. Pewnie koło 17, a na pewno tuż po meczu Nowaka Dżokowicza w drugiej rundzie Iga Świątek spotka się z Chorwatką Markicz. A skoro wspominaliśmy o Włochu Foninim, który swoje lata ma, to sport coraz częściej uczy nas, że wielkie sukcesy odnoszą ci nieco starsi. Trudno więc dziwić się, że rekord Tour de France pobił 39-letni Brytyjczyk Mark Cavendish. Sir Cavendish wygrał w turze swój 35. etap. Po 5 dniach cały na żółto, czyli w stroju lidera, podróżuje Słoweniec Tadej Pogacar, Michał Kwiatkowski i wczoraj w całym wyścigu na dalszych miejscach. Piłkarsko oczekiwanie na jutro, na pierwsze ćwierćfinałowe mecze Mistrzostw Europy. Przypominamy, Hiszpanie zagrają z Niemcami, Portugalczycy z Francuzami. Sędzią technicznym meczu Portugalia-Francja będzie Szymon Marciniak, głównym Anglik Michael Oliver. A na koniec to, co redaktor Grzędowski nieco dopominał się, czyli skoki, a sprawa ślubna. Dawny rywal Adam Małysza, Czech Jakub Janda, lubi wyzwania. Od kilku lat jest posłem do czeskiego parlamentu, a wczoraj po raz pierwszy w życiu udzielił ślubu. Niedawno w Czechach znowelizowano bowiem ustawę, na mocy której posłowie mogą to robić. Wcześniej przysługiwało to tylko burmistrzom i przedstawicielom gmin. Jakub Janda swojego pierwszego ślubu udzielił w przepięknych okolicznościach w górach, na polu golfowym w Ostrawicy, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Ciekawe, czy w Polsce posłowie mogą udzielać ślubów. Sprawdzę to i jutro przybędę do Państwa z tymi informacjami. A w sumie, gdyby, to ciekawe, kogo by Państwo wybrali. Teraz pogoda. Może dziś przelotnie padać i mogą wystąpić burze, szczególnie po 18 na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 22 w centrum, do 24 na wschodzie Polski. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 po 9, więc kończę zmianę i przekazuję studio Maciejowi Jankowskiemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu mam taki lekki dreszczyk emocji, bo nie wiem, czym mnie pan Grzędowski dziś zaskoczy. Ja chciałbym tylko zapytać o jedną ważną sprawę, bo słyszeliśmy w sporcie, że Magdzie Linet zabrakło serwisu w trzecim. Czy w twojej audycji nie zabraknie serwisów? Oj nie, nie może zabraknąć. Będą. Absolutnie nie. Będą, oczywiście. Będą do 12. Dobrze. Same asy? Same. Dobrego dnia. Time you can't get it on. Then you left yourself alone. 14 minut po godzinie 9. To raz jeszcze. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w składzie. Dobrego dnia. Dziś Michał Kowarski, Michał Jakubik i Maciej Jankowski do 12 z Państwem. Zachęcamy oczywiście już na starcie do pisania. Można korzystać ze skrzynki mailowej dobregodnia@polskieradio.pl. Będzie u nas muzycznie dużo nowości, takich jak na przykład ta, jedna z najciekawszych dotychczasowo wypuszczonych, wydanych w tym roku, czyli Willow Smith z utworem Symptoms of Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Tefal OptiGrill Plus. Programy automatyczne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 609. Teraz za 579 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest 9:31. Informator ekonomiczny. I w studiu Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń, dzień dobry. Dzień dobry. 4 na 5 Polaków kupuje polisę turystyczną przed wyjazdem na urlop i to myślę, że bardzo dobry już wynik. Widać, że staliśmy się coraz bardziej świadomi tego, że polisa może nas ochronić w wypadku choroby czy nieszczęśliwego wypadku podczas wakacji, ale na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy? Pierwsza sprawa to koszty leczenia i suma ubezpieczenia przy tych kosztach leczenia. Pamiętajmy, w Polsce jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji, gdzie ta pomoc medyczna jest bezpłatnie praktycznie w wielu takich nagłych zdarzeniach. Natomiast za granicą trzeba za to płacić i płacić nie tylko za koszty leczenia, ale też koszty transportu, koszty ratownictwa. I to są czasami naprawdę gigantyczne pieniądze. W Europie zwróćmy uwagę na to, że ta suma ubezpieczenia powinna wynosić no kilkadziesiąt tysięcy euro na pewno. Sprawdźmy, porozmawiajmy z agentem, bo to w zależności też od tego, co planujemy, bo jak będziemy bardzo aktywnie wypoczywać, to oczywiście ryzyko rośnie. I wtedy musimy brać na pod uwagę... Na przykład jeśli ktoś aktywnie sport jakiś uprawia, dokładnie. Prawda? Najczarniejszy scenariusz zawsze najlepiej wziąć pod uwagę, bo to nam daje gwarancję, że no niczego nie przeoczymy. To się nie musi zdarzyć, ale po prostu myślmy pragmatycznie przed urlopem, przed zakupem ubezpieczenia. No a poza Europą to już jest kilkaset tysięcy euro. Pomoc jest bardzo, bardzo droga, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Azji i naprawdę musimy te koszty wziąć pod uwagę. No nawet w Egipcie taka zwykła konsultacja lekarska 150 euro może kosztować. I to jest minimum. Dokładnie tak, to może być kilkaset euro, więc no nie chcemy płacić tego z własnej kieszeni, zwłaszcza, że już się wykosztowaliśmy na urlop, ale pamiętajmy, ubezpieczenie to jest naprawdę ułamek tego, co płacimy za cały wyjazd. Nie warto tego odkładać, nie warto oszczędzać, bo to jest bardzo taka złudna oszczędność i jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia, no to wtedy będziemy płacić z własnej kieszeni, a to są już duże kwoty. Na pewno ubezpieczenie jest potrzebne przy wyjazdach indywidualnych, a jeśli jedziemy z biurem, no to mamy tam jakieś ubezpieczenie. Mamy. Czy wtedy jest potrzebna ta dodatkowa polisa? Mamy, ale dokładnie zapoznajmy się z warunkami, bo może się okazać, że na przykład są zbyt niskie sumy ubezpieczenia. To jest wystandaryzowana oferta bardzo często, więc na przykład zastanówmy się, czy to nam wystarczy, czy to pokryje wszystkie no, nasze planowane aktywności, czy jak będziemy chcieli nurkować, to nie trzeba jednak na przykład opcji, która obejmuje tego typu sport i wtedy dokupić ubezpieczenie albo już w biurze podróży, bo na pewno biuro podróży ma też kilka wariantów tego ubezpieczenia, albo poszukać oferty na zewnątrz, ale mieć taką pomoc. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, żebyśmy szukając takiego ubezpieczenia sprawdzili w umowie, jakie prawo będzie obowiązywało, bo dobrze by, żeby to było, żeby podlegało to prawu polskiemu, bo wtedy mamy po prostu pewność, że będziemy po pierwsze kontaktować się z Centrum Pomocy w języku polskim, że będziemy obsługiwani według polskiego prawa, czyli wszelkie reklamacje mogą być według naszego prawa znana ścieżka o wiele prościej, bo biura podróży czy różne instytucje, które sprzedają ubezpieczenia, na przykład karty wielowalutowe, to mogą korzystać z ubezpieczycieli, którzy no, na polskim rynku są na nieco innych zasadach tak zwanego freedom of service, więc lepiej korzystać według prawa polskiego. To, czy firma działa według prawa polskiego, możemy sprawdzić na stronie komisji albo też na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Dokładnie tam. Bo też, to oni kontrolują te firmy. Tam jest lista. Dokładnie, to też jest istotne, bo te firmy, które działają w Polsce według polskiego prawa, podlegają polskiemu nadzorowi, więc tak możemy to sprawdzić. Tak jak mówiłyśmy, te polisy turystyczne chronią w wypadku choroby czy nieszczęśliwego wypadku, no ale ostatnio mamy historię pożarów w Grecji, ewakuacji turystów. Czy w takich sytuacjach też pomaga polisa i ubezpieczyciel? To są dosyć trudne sytuacje. Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli jest ogłoszony na przykład stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy na danym terenie, no to nikt praktycznie nie może działać według jakby dotychczasowych reguł i jest utrudnione udzielanie pomocy, więc musimy to wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że te polisy nie zadziałają. Jak się rozchorujemy tam mimo pożaru, to ubezpieczyciel będzie pomagał, ale musimy wziąć to pod uwagę, że dlatego są pewne wyłączenia w polisach. No bo jak jest stan wyjątkowy, na przykład zamieszki wybuchają i jakieś państwo ogłasza na terytorium stan wyjątkowy, czy stan wojenny, czy właśnie stan klęski żywiołowej, to przestawia kompletnie organizację, trzeba się poddać zupełnie innym regułom. I ubezpieczyciel też musi się tutaj tym regułom poddać, więc miejmy to na uwadze. Patrzmy już na to planując urlop, bo to coraz częściej mamy do czynienia z pożarami na południu Europy, coraz trudniej tam wytrzymać, zwłaszcza jak jesteśmy też chorzy, przewlekle, to czy wybierać takie kraje, w których będzie 50 plus w cieniu nawet, czy warto, czy lepiej pojechać gdzie indziej, odpocząć, biorąc też pod uwagę to, co na miejscu może się wydarzyć. No i oczywiście tutaj pamiętajmy kontakt z biurem podróży, bo to biuro podróży będzie odpowiedzialne za to, żeby nas nie wysłać w taki region, jak coś się dzieje. Drugi dziś temat to ubezpieczenia majątkowe. Pogoda stała się coraz bardziej zmienna. Burze, ulewy to zjawiska, które nam coraz częściej towarzyszą. Opowiadaliśmy niedawno w Trójce historię rodziny, w której dom uderzył piorun, dom się spalił, a ubezpieczyciel poinformował, że na oględziny przyjedzie 2 tygodnie po zdarzeniu. Rodzina zamieszkała w garażu. No to taka bardzo prowizoryczne miejsce na zamieszkanie. Powiedzmy w takim razie od początku. Jaki termin ubezpieczyciel ma na oględziny po wypadku? Na likwidację szkody, czyli na wypłatę odszkodowania w takich sprawach, w których no nie ma jakichś kłopotów, spornych kwestii do wyjaśnienia, jest 30 dni, więc tutaj ubezpieczyciel mieścił się w terminie. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że ponieważ ta pogoda jest bardzo, bardzo gwałtowna, szkód jest dużo i no, ostatnio mieliśmy na Śląsku rzeczywiście potężne nawałnice i strażacy ponad 1000 razy interweniowali. To są wszystko szkody, które ubezpieczyciele również obsługują. W takich masowych przypadkach najczęściej wysyłają, czy powiadamiają swoich klientów, czy uruchamiają takie specjalne, przyspieszone procedury. To bardzo często działa, no ale też trzeba mieć świadomość, że tutaj te terminy zależą też od tego, ile szkód w danym momencie jest zgłoszonych, no bo niestety mamy do czynienia z tak gwałtowną pogodą i musimy się z tym liczyć. A czy rodzina z rozpoczęciem remontu tego domu musi czekać do przyjazdu likwidatora, czy może już takie wcześniej takie podstawowe coś prace, zrobić? Które polegają na zabezpieczeniu tego majątku, żeby się nie niszczyło dalej, można i trzeba wykonać i oczywiście trzeba zachować wszystkie dokumenty, wszystkie faktury, które trzeba przedstawić ubezpieczycielowi. Najlepiej też skontaktować się z ubezpieczycielem, zapytać, uzgodnić z nim, jakie prace mogą być wykonane, bo ten kontakt z ubezpieczycielem nam tutaj bardzo wiele wyjaśni. Nie bać się dzwonić, dopytywać, bo po to właśnie jesteśmy, żeby pomagać. Więc uzgodnić, natomiast tak, można sprzątnąć, można podstawowe rzeczy wykonać oczywiście. Warto zrobić zdjęcia. Zdjęcia właśnie. Bezwzględnie, jak zgłaszamy szkodę, to bezwzględnie musimy mieć zrobione zdjęcia, zgromadzone te przedmioty, które zostały zniszczone. Pamiętajmy o tym. Dopytujmy też dokładnie, co jest potrzebne, jakie jeszcze zdjęcia, jakie jeszcze ujęcia, żeby dokładnie tutaj pokazać ubezpieczycielowi ogrom strat. I oczywiście też pamiętajmy o tym, że trzeba tę szkodę zgłosić też w odpowiednim terminie. Sprawdźmy w umowie 7 dni, 3 dni, żeby nie zwlekać tutaj niepotrzebnie. No i ostatnia kwestia, ta najbardziej taka boląca, czyli to mieszkanie w garażu. Czy ubezpieczyciel nie ma obowiązku zapewnić innego lokum? To zależy właśnie, co wykupiliśmy w polisie, bo jeżeli kupimy również z polisą domową, na przykład usługi assistance, to weźmy to pod uwagę przy tej zmiennej pogodzie, że może być zerwany dach domu, że może przez jakiś czas będziemy musieli się przenieść gdzieś, to jeżeli takie usługi mamy wykupione, to ubezpieczyciel wtedy może nam zapewnić na przykład lokum zastępcze. Warto, tak jak to jest przy samochodach dokładnie zastępczych. Tak jak jest to przy samochodach, jak mamy asystans samochodowy i gdzieś tam nam się zepsuje ten samochód, to albo mamy holowanie, albo się umawiamy z ubezpieczycielem, żeby na przykład zorganizował nam dodatkowy dzień pobytu, bo trzeba będzie poczekać na ten samochód. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Słuchają Państwa Trójki. Jest czwarty dzień lipca, to czwartek i program Dobrego Dnia do 12 z Państwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce,